بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا الله رب العزت د کتاب ختم د مسلمانانو لپاره یو لوی خوشحالي وي. الله دې د هر چا بچی نارینه زنانا قران خوان کی دا دمو بچو دا قران او دین ز د کول د مور افلار د دنیا او د اخرت د خوشحالی سبب وي. دا مور افلار خواریو کی بچو مان افلاران په پټو دنیوي کارونه نه کوي او مسجد ته رولېږي او دغه بچي قران زده کی دین زده کی مورم پکور کی قربانی کوي زکه دالونه پکور کی د مور سره ډیر کار کول شي خو هغه مور دې د پاره د لور د برخه کار په سر والی چې دا د الله د کتاب زده کی نو زه سبا چې په خاورو کې زه اړه خوله ګوم نو دا به مې په کار راشي. دیو جنا کم زنانه چې دا خپل ماشومانې سبقونو ترالیږي او دای د برخه هغه کار په خپله کوي نو دا که مور دا او که بله پردی زنانه دا الله به دې د قرآن په علم کې دې تم پوره پوره برخه ورکوي. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې په دوه رونه وو نو یو به کار کولو او بل به د الله د حبیب سره د دین په کار کې اخته وو او نبی علیہ السلام ورته ویلي وي اجر ستاسو په منځ کې شریک دی. نو دا چې دلته څوک څه محنت وکړي خواري وکړي نو سبا ګور ار څوک د خار او تروان دی یا مخ کی او رستو پاتې کیږي سو کم نه. نو دا د بچو علم او سبق به سبا په دی خاورو کې پکار راځي زکه د سو اشخاص او ایسو ر خلق داسي دي چې ته که ثواب بخي او کنه بخي نو ستا په دی عمل کې برخه ده. یو پای کې مور افلارم دی دا بچی چې سمره منزونه کوي سمره تلاوتونه کوي نو دده د شپې ته اتیا او کال عمر د عبادت غټول ثواب الله والدین سم ور کوي او د الله کتاب یو ډېر لوی شی دی زمو په ایمان دی او دنیا کې نور څه دی هر څه فانی دی دغه یو د الله کلام او کتاب دی. هر مسلمان کوشش ټول کوي چې دا زده کوي ورته ځینې وخت تاسو دا سوي چې ټول مدرسې ته نشي راتلې نو دا کمې بناتې او طالباتې دلته شي راځي ایس زده کی نو ماسوتن کې تیس زده کوي چې را ماسوتن کې او ټکې نه لخای خیر دې کله غون ته وخت وي نو لاینم دین زده کوي او دې لفظي قران په سره شرع معنا زده کی د الله کتاب په مقصد پوه شي سدینی کتابونه وای چې مست او یو د سله وای د خپل فرایض او د خپل پاکی او د دین د خبرو نزان خبردار کی دا زموږ استاد سود دی ژوند مقصد دی. اباکیا جونګړا یا بنگلا یا پخا یا کچا یا خورا خاو بد دا خو کو سو خه کوم بده خاور لذی او کبد کوم بده خاور لذی دداري ماشوم ماشاءالله ختم کړي الله دې خپل استادانو د والدینو د پاره د خوشحالي او ذریعہ او سبب جوړ کړي او الله دې زموږ ټول بنات او زنانه او حیا او پرده نصیب کړي. دای دا ټول قران ویلې او دری سوراتونه پریخي ناو ان شاء الله زوام بیا دعا کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ګور دا قران چې ختم کی نو به شروع کی دی کې دی مسلمانانو ته دا وایي چې ګور دا کتاب چې چا ختم کو نو بس دانه چې خبر اخلاص شوا دا به ختمه بیا به شروع کې اچ ختمی کی بیا به شروع کې دا بستا تر اخر سلګو پوری دی کتاب سره تعلق یې له کامیابی دی او کتا ختم کو سنبال لکی خودر نبهیر شي او د کامیابی مسله به دی تر سره نشي نو دا شروع کول دی وجنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ختم پس الله رب العزت دعاګانې قبلي او دې ختم مقصد دای جدا باز صحابه چې وای ختم کولو نو خپل بچی به را جمع کړ ګور الله رب العزت مونږ او تاسو له دعا حکم کړي چې ما نو غواړي او ور سره د قبلول وعده کړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت وای چې ما ته یو بنی آدم لاس غواړي او لاسونه دعا د پاره پورته کی نو الله وای ما ته حیا راځي چې دا لاسونه خالی پرزم. دی یقین سره سوال وکړي چې الله رب العزت دې چا لاسم خالی نه پریزي. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت وای انا عند ظن عبدي بي بنده چې په ما باندې څنګه خیال او ګمان کوي نو زور سراغه شان معامله کوم. کدی وای ما لاس غوړلو دعا غوړم الله به قبلې نو د په الله باندې خو ګمان دی نو الله به قبول کړي. کدی وای زمانه قبلېږي نو ګورم ټول نیمګړیو د عیبونو نقصاناتو نډکیو د دې قابل خو نه چې موږ جولې او لاس غوړو. خدا دې چې زمونږ بل در ور نشتا د خپل مشکلات او تکالیف د پاره دغه یو در ور دی. او الله رب العزت خپل ګناهګار او بندگانو تم ویلي چې زه یوازې ګورې د نیکان او اولیاء او کاملان او رب نیم. الله وی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. نو دعا غواړی اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالک بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام یا حیو یا قیوم نسعلوکا اللہم انا ندعوک اللہ و ندعوک الرحمن و ندعوک البر الرحیم و ندعوک بیسمائک الحسنا کلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قدواؤک نسألک اللہم بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا من قال في كتابه ادعوني استجب لكم يا من قال في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا من قال في كتابه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أَإِلَاهُمْ عَلَّا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك، اللهم انا نسالك الحج والعمره، اللهم انا نسالك السكون في بلد حبيبك مع الاهل والاولاد وخدمه الدين. اللهم ارفع اولادنا الى درجه ماجستير والدكتوره واجعلهم ائمه في الحرمين الشريفين يا كريم يا ماجد. اله العالمين المنتا زمو والدين استاذان تا طول عمرو جوندو تا واڑا اولوی گناہنا معاف کی. پروردگار عالم من کی سمرا عیبنا او نقصانات تی تپ خپل رحم او کرم دا عیبنا نقصانات زمو نه درکې. یا رب کریم پخپل رحم او کرم زمو ظاهر باطن اخلاق ناس تپاسته د شریعت مطابق کی. سمرا غلط خویونا اخلاق عیبنا دی پمون کی پخپل رحم او کرم دا زمون نه لری کی. الله په تمام دنیا کې امت په کوم مصائب او پریشانو تکالیف کې دي، یا الله ستاسو کتاب د ختم نفس مونږ لا سونو پور تکړي د تمام دنیا د مسلمانانو نافتونا غمونا پریشانای لری کی. پروردگار عالم کوم چې مسلمانان در په در دي، د ظالمانو نه څنګه دي پریشان دي، الله ته مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین سمره وی گناہ بندیوان په بند او جیلونو کې دی راخلاص کی. یا الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکی، او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ، د چا په منځ کې دشمنی طرف غنای دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کی. الله دا چا ختم کړي دا د خپل استادانو او د والدینو د پاره د سترګو یخواله جوړ کړي. الله دا کتاب د یادولو د دې د معنا او د عمل توفیق ول ورکړي. دا څومره بنین او بنات طالبان او طلبا په دې مدرسه کې یا په نورو مدارسو کې د دین سبق وای، الله ته ذهن دماغ او زړونه د قران د علم او عمل د پاره پرانځي، ته د حیا او د پردې د ژوند تیرولو توفیق ول ورکړي. الله دا کتاب د دوی د پاره او مونږ د پاره حجت کی، په مونږ یې حجت بجوړه. الله دوی او مونږ او تمام امت د دنیا او د اخرت د شرمندګونو الله محفوظ وساتي. الله د هر ظالم د ظلم نه مفامن کی، یا الله د هر شری د شر نه مفامن کی. الہ العالمین کموږ دی بد نصیبا او بدبخت لیکلی یو، ته قادر داروان کې او مونږه نیک بخت لیکې تا نشوک تپوس کولو علمشتا، او ته په محوا او په اثبات باندې قادر یې. یمح الله ما یشاء و یثبت، الله تک یو شعر وانه هم سوک تپوس والے نشتا، او که یو شعر لیکي هم سوک تپوس والے نشتا. پروردگار عالم زمونږ دا بیماری پریشانی ټول ختم کړي. الله د رزق حلال دروازې مونږ ټول ترا کولاو کې، الله د حرام او نم محفوظ ساتي. تر اوسه پورې زمونږ څومره مردگان وفات دي، الله د ټول سره د رحم او کرم معاملې وکړي. د خاور د لاندې دی او تان بغیر ایسا سره رشتہ، الله ته غفار او غفور، ته دا غي په جرمونو گناهونو د عفو قلم راکاږي. ته ول قبرونه د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه جوړه. الله مونږ ټول ژوندو ته د خولي ژوند توفیق راکړي. الله چې زمونږ د لاس او د ژبې نه څوک په ضرر نه، او الہ العالمین په داسې حال کې مرګ راولي چې مونږ ستا په مخلوقاتو کې اچھا ته څه ضرر نه رسولې. الله زمونږ نه داسې کارونه والي چې زمونږ د قبر او خیرت په جوړ شي، او الہ العالمین د داسې کارونه نموساته شفاوی زمون قبر و خیرت را دیگی. اللہ د دی دنیا فنا و نمگرتیا زمون دی زنون تورکوزا که، او دا خیرت بقا و دوام مزنون تورکوز که. اللہ دا سمرا مین دی خین دی بنات را غلی، او تا تیلا سون غرولی، اللہ دا دی طولو حاجتون تا تمعلوم دی، او دا دوی او زمون او دا طول عالم بل الہ و حاجت روا تانا بغیر نشتا. الله کته زمون لا سونه رات کې نمون بکم درته زو او استاد ادا سي در ور دي چې د دین دي سوق خالي جوړې نه دي لګلې الله زمون دا لا سونه د دنیا او د اخرت د خیر نه ډک دا هر قسم پریشانو بیمارو مصائب نو الله ساتي چا دعا بارکی ویلی دعا ورتو غواړی یا الہ العالمین استاد کتاب ختم دے او چا د دعا بارکی ویلی یا چا ندی ویلی سم مشکلاتی پریشانی بیماری الله دا ورته ختم کی او الله د چا سہاجتونه وی الله تی ورته پورا کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلی الله